mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w super cenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18, wtorek, 7 dzień stycznia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie wybiera się do Izraela na Światowe Forum Holokaustu. Nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. Dyrektor Teatru Bagatela w Krakowie, przesłuchany, usłyszał zarzuty. 4 zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się innej czynności seksualnej oraz 5 zarzutów dotyczących łamania praw pracowniczych. NATO przenosi część personelu z Iraku. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Prezydent nie poleci do Izraela na Światowe Forum Holokaustu, organizowane w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Choć otrzymał zaproszenie, organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Andrzej Duda ogłosił decyzję po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Stanowisko całego polskiego rządu i moje jako prezydenta jest jednoznaczne. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. I w związku z tym komunikuję jednoznacznie. Przesądziliśmy, jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. Polska już wcześniej zgłaszała oczekiwanie na wpisanie przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy do planu tych obchodów. Tak mówił w Pulsie Trójki minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Było jasno sprecyzowane oczekiwanie. Pan ambasador 4 miesiące temu przedstawił stanowisko Polski. Natomiast no dzisiaj, kiedy zostaje już tylko 2 tygodnie tak naprawdę do tej konferencji, no to już wiadomo, że jak widać to ma być oczekiwanie niespełnione. Oczekiwanie, powiedzmy sobie uczciwie, ze wszechmiar zasadne. Podczas Rady Gabinetowej omawiano także sytuację na Bliskim Wschodzie po śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Zginął on w Iraku w wyniku ataku amerykańskiego drona. Prezydent Duda zapewnił, że nie ma żadnych sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu dla polskich żołnierzy, czy to na Bliskim Wschodzie, czy gdziekolwiek. Dodał, że polscy żołnierze w Iraku zachowują szczególną ostrożność. Są zarzuty dla dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. W prokuraturze zakończyło się przesłuchanie Henryka Jacka S. Usłyszał szereg zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. 4 zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się innej czynności seksualnej oraz 5 zarzutów dotyczących łamania praw pracowniczych. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do popełnienia zarzucanych im czynów. Henryk Jacek S. został zwolniony za poręczeniem majątkowym. Ma zakaz pełnienia funkcji dyrektora Teatru Bagatela oraz zakaz zbliżania się do kobiet, które miały być jego ofiarami. W listopadzie 9 aktorek i pracownicy działu administracyjnego oskarżyło dyrektora o molestowanie. Patrol za patrolem. Tego na trasach w całym kraju trzeba się spodziewać do wieczora. Trwa akcja kaskadowych pomiarów prędkości. Chcemy poskromić temperament niektórych kierowców, którzy nagminnie przekraczają dopuszczalną prędkość, mówi podinspektor Radosław Kobryś. Cel jest taki, żeby było mniej wypadków, a prędkość akurat jest najbardziej śmiercionośną przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Prawie 1/3 ofiar ginie dlatego, że ktoś jechał za szybko. Im mniejsza prędkość, tym mniejsze obrażenia ciała i mniejsze prawdopodobieństwo śmierci. Więc my musimy troszeczkę Polaków powstrzymać, no żeby uwierzyli w to, że ta prędkość dopuszczalna jest po prostu piekielnie ważna. Tylko w czasie ostatniego świątecznego weekendu w Polsce doszło do 189 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a ponad 200 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 700 pijanych kierowców. Ze względu bezpieczeństwa NATO przenosi część personelu z Iraku, poinformowali dyplomaci w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli. W sobotę NATO zdecydowało o zawieszeniu operacji w ramach misji szkoleniowej. Kilkuset żołnierzy sojuszu szkoli irackie siły bezpieczeństwa od jesieni 2018 roku. Sytuacja w regionie pogorszyła się przed kilkoma dniami po zabiciu przez Amerykanów w Bagdadzie.

Gryzę się w język, drogi słuchaczu, no bo ta wspomniana przez pana ustawa z 82 roku i też nie chciałbym podpaść. Powiem tylko dziękuję za ten głos, no i serdecznie pozdrawiam. Dodam jeszcze, że jest 9 minut po godzinie 18, a Przebudzenie to nowa płyta Ani Rusowicz, której w tym tygodniu w Trójce słuchamy bardzo uważnie. Mamy dla państwa jej dwa egzemplarze. Proszę dać znać. 71335. Rozłożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Nową płytę Ani Rusowicz otrzymuje pani Ania z Jeleniej Góry i pani Karolina z Wrocławia. Muzyka z naszej płyty tygodnia, Ania Rusowicz i album Przebudzenie. A już teraz czas na 3 po 3 w Warszawie Mariusz Cieślik, w Krakowie Adam Małczyk, formacja Szatle. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry panie Adamie. Cieszę się, że się słyszymy. Jakieś dobre wiadomości z Krakowa płyną? No takie same jak z całej Polski. Po pierwsze słońce, a po drugie Dawid Kubacki wczoraj Złoty Orzeł zdobyty. Fantastycznie. Ja powiem panu, że ja byłem pewny, że on wygra. Nie wiem czemu. W ogóle się nie denerwowałem. Byłem spokojny. Wiedziałem, że wygra. A ja mam dzisiaj w ogóle bardzo dużo dobrych wiadomości, zwłaszcza dla mieszkańców Katowic i mieszkańców Warszawy. Może nie będzie lepiej, ale będzie śmieszniej. 3 po 3. No to od razu zaczynamy od tych Katowic. To jest coś takiego, o czym chyba marzą katowiczanie, przynajmniej no, ci, którzy jeżdżą samochodami, to na pewno. 1 stycznia w Katowicach Straż Miejska rozpoczęła strajk włoski. Otóż nie wystawia mandatów. Mm-hmm. Bardzo dobrze. Ja pamiętam, że niedawno był taki sam strajk policji, gdzie nie wystawiali mandatów. To było w tamtym roku, już w 2019. Bardzo sobie chwaliłem ten okres. Skorzystałem na tym, nie będę ukrywał, dwukrotnie, ale ja mam wrażenie, nie wiem, czy też takie macie, że u nas więcej jest takich strajków, bo wydaje mi się, że służba zdrowia od wielu lat prowadzi taki strajk włoski, bo dobrze rozumiem, że strajk włoski polega na tym, że się dłużej wykonuje czynności pewne? Tak, to prawda, dokładnie o to chodzi, bądź dokładniej. Dokładniej. Dokładniej. To ja mam taki przykład, jak to swój, czyli z własnej autopsji, jak to niektórzy mówią, i będzie to fakt autentyczny. Moja mama... To był żart, jakby państwo nie zrozumieli. To był żart, to jest satyryk. No tak, ale przecież mamy inteligentnych słuchaczy, na pewno zrozumieli, że to był żart. Moja mama była u kardiologa i to się działo w październiku tamtego roku, 2019, i dostała skierowanie na badanie Holtera. To jest coś takiego, że się dostaje takie pudełeczko, chodzi się z tym tydzień i to bada serce. I dostała skierowanie na grudzień. Zgłosiła się w grudniu po to pudełeczko, na to badanie Holtera, a pani powiedziała, że jej nie ma na liście, bo to nie jest grudzień 2019 roku, tylko 2020 roku. Tak, ale to ja panu włoski powiem, to nie jest jakaś pocieszająca. Natomiast myślę, że ludzie, którzy mieszkają w Katowicach, bądź tam na przykład parkują za długo, nie opłacą, gdzieś źle zaparkują, to są na przykład z tego strajku zadowoleni, bo myślę, że z takiego strajku służby zdrowia to nikt nie jest zadowolony. Natomiast ze strajku Straży Miejskiej każdy jest zadowolony i ja w ogóle postuluję, żeby Straż Miejska również w Warszawie, w Krakowie, w ogóle wszędzie taki strajk podjęła i wtedy ludzie będą zadowoleni z ich pracy. A teraz dobra wiadomość dla warszawiaków, mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy Białołęki. Nie, lepiej. Nie. Mieszkańcy Białołęki, to jest prezent, właściwie pod choinkę, troszkę z opóźnieniem informujemy, dlatego że był taki długi okres właściwie świąteczny, niewiele się działo i dopiero niedawno ta informacja ujrzała światło dzienne. Otóż na Białołęce powstała plaża. O, super. No, coś wspaniale. W grudniu, prawda? Myślę, że to jest naprawdę, ludzie z Białołęki się świetnie bawili na tej plaży. Ja chcę powiedzieć, że ona powstała kosztem 100 tysięcy złotych. O, to musi być wypasiona. Ja widziałem te zdjęcia. Dobrze, że państwo tego nie widzą. Już coraz częściej tutaj te słowa padają w tym miejscu. To wygląda, jakby ktoś tych 100 tysięcy nie wydał. To mi trochę się kojarzy z tym słynnym, w Warszawie słynnym, takim urządzeniem placu bankowego. Tam też było dużo pieniędzy wydanych, znacznie więcej jeszcze, bo zdaje się, że milion. Na jakieś palety postawiono i tak jakoś, no miało to być takie właśnie miejsce spotkań, jakoś nie wyszło. Tutaj, ja już nie będę długo mówił, chcę tylko powiedzieć, że ta plaża tym się wyróżnia spośród innych plaż, że nie ma piasku. O, ale czyli urzędnicy warszawskiej zieleni stworzyli taki nowy rodzaj plaży, no bo jest plaża ta piaszczysta, jest też taka żwirkowa skalista. Nad Adriatykiem i skalista i u nas jest teraz trawiasta, tak? Tak, ta jest trawiasta, żeby pan wiedział. Tam stoją takie drewniane jakieś dziwne urządzenia, jakieś miejsce na grillowanie. No i to jest plaża. No, jedyne, co się zgadza tam, to jest ta woda, która jest obok tej plaży. Ale można wchodzić do tej wody, czy jeszcze tak? Ja bym nie radził, ale jak ktoś chce, to może. Władze Warszawy tak dbają ostatnio o czystość Wisły, że bym nie radził. Ale jak ktoś naprawdę chce, to ja nie będę nikogo tutaj powstrzymywał. Jesteśmy przecież dorośli. Tak. Ja się tylko zastanawiam, szanowni państwo, czy dlaczego ludzie zamiast, nie wiem, na Lazurowe Wybrzeże, na Majorkę, no do Juraty, nie przyjeżdżają do Białołęki, jak się dowiedzieli o tym. Właśnie teraz będą przyjeżdżać. Poczekajmy, aż zrobi się ciepło, zobaczycie, że to się będzie cieszyć dużym powodzeniem. Może nie ludzie tam się będą opalać, ale na pewno będą przyjeżdżać i robić sobie zdjęcia sobie i temu dziwu za 100 tysięcy złotych. No muszę powiedzieć, że do tej pory właśnie ludzie robią zdjęcia temu miejscu, komentują to w internecie i no, dobrze się bawią, no tylko dlaczego naszym kosztem? A teraz ktoś, kto się zabawił własnym kosztem, to jest wielka okazja, no bo, prawda, wyprzedaże, czas wyprzedaży i w jednym z domów towarowych, takim bardziej luksusowym w Warszawie, pojawił się taki specyficzny asortyment, że tak się wyrażę, paski pewnej firmy, nie będziemy jej robić reklamy, niech ktoś, jak ktoś chce, to niech sprawdzi. Bo też można, powiedziałbym tak, można kupić w tej firmie, można kupić inaczej. Otóż ta firma wyprodukowała specjalne paski do spodni. Te paski wyglądają jak łańcuch z kłódką. Taki normalny. O. Właśnie nawet sam nie wiem, czy metalowy, czy plastikowy, bo to właśnie nawet bardziej na plastikowy na zdjęciach wygląda. I teraz jest najlepsza rzecz. Cena tego cuda wywoławcza wynosiła 5 000 zł, a jeden ze szczęśliwców kupił za jedyne, na wyprzedaży, za jedyne 2 000 zł. Nie, no to tylko brać. Łańcuch z kłódką. Ja pamiętam, słuchajcie, to ja nie wiedziałem, czy jest takie drogie, bo... A pan ma to na sobie teraz, bo tak... Nie, no nie, słuchajcie, ja aż takim snobem i takim ekscentrykiem nie jestem, ale mógłbym mieć to na sobie, bo ja pamiętam taki sklep w Nowej Hucie obok mojego osiedla metalowy i tam były takie łańcuchy z kłódką i to kosztowało mniej i gdybym ja wiedział, to bym tego nakupił, słuchajcie, dużo i bym teraz sprzedawał okazyjnie ludziom po 2 000 zł, przy tym musiałby być świetny interes. No musiałby pan jeszcze to jakimś logo ozdobić dużym i wtedy może by się panu udało. Ale wie pan, z drugiej strony to jest praktyczne, można sobie odpiąć i rower przypiąć na przykład. Albo, nie wiem, psa przywiązać. To jest świetny pomysł. Pół darmo w sumie. Psa nie można na łańcuchu. No ale jak jest długi, no to przed sklepem zostawia się czasami psa. Pieskowi się nic zamiast nie dzieje. Zamiast smyczy. Zamiast smyczy piesek tak. W porządku. Ale co jest, łańcuch długi czy pies długi? No to... To już potem o tym pogadamy później, bo to długi to jamnik. Chciałem tylko powiedzieć, że ten łańcuch nie był ze złota, nie był pozłacany. Był taki zwykły, no, ja nie wiem, w sklepie z chińszczyzną za 5 zeta by można było chyba kupić. W sklepie właśnie metalowym to myślę, że taki solidniejszy za 2 dyszki. No, a ktoś kupił za 2 000 i teraz może się nim pochwalić. Ja bym chciał kogoś takiego poznać, kto taki sobie pasek kupił. Zrobiłbym sobie z nim zdjęcie i postawił obok tego zdjęcia tej plaży Białołęce. To byłyby takie 2 największe kurioza tego tygodnia. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik w Krakowie, Adam Małczyk, formacja Szatle. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.

Noc bez przymrozków tylko na północnym zachodzie i zachodzie kraju, tam od 1 do 2 stopni. Najchłodniej w nocy na południowych krańcach kraju, miejscami temperatura może spaść do minus 14 stopni. Na wschodzie od minus 2 do minus 5 stopni, w centrum 2 stopnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Sylwia Zadrożna i jej goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A moimi państwa gośćmi są dzisiaj Michał Stajniak z domu maklerskiego XTB. Dobry wieczór. I Marek Zuber, ekonomista. Dobry wieczór. Witam. Panowie, zastanówmy się dzisiaj, jakie konsekwencje dla naszych kieszeni mogą mieć napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran. I zacznijmy od kierowców, bo Iran to jeden z największych na świecie producentów ropy naftowej. Po śmierci generała Sulejmaniego cena baryłki ropy Brent podrożała o mniej więcej 3 dolary do poziomu najwyższego od września ubiegłego roku. Jak jest dzisiaj, bo tak naprawdę dzisiaj wróciliśmy po tym okresie świąteczno-noworocznym na dobre już na rynki. Cena faktycznie dosyć mocno wzrosła od piątku, bo wtedy jakby mieliśmy wysyp tych wszystkich informacji. Natomiast już dzisiejszego dnia, kiedy jakby polski rynek wraca już na dobre, ta cena troszkę się cofnęła. No nie mamy jakby eskalacji tego całego konfliktu, bo mieliśmy zapowiedzi ze strony Iranu, że będzie odpowiadał dosyć mocno. Będziemy mieli zemstę ze strony Iranu. Natomiast jakby nic takiego się nie stało. Stany Zjednoczone również jakby na razie tylko groziły Iranowi, że w przypadku jakichś działań ze strony Iranu również Stany Zjednoczone odpowiedzą zdecydowanie mocniej, co mogłoby wywołać jakiś większy konflikt. Natomiast na razie jest spokój, dlatego ceny ropy naftowej się w tym momencie lekko cofają. Na razie jest spokój, no ale pewnie wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji w dalszej przyszłości. A tutaj niektórzy też mówią, że to i kilkanaście dni może potrwać doczekanie się jakichś dalszych działań. Znaczy, mamy różne oceny. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo są tacy, którzy znawcy Bliskiego Wschodu, którzy mówią, że Iran co najwyżej będzie próbował jakichś pojedynczych ataków. Są tacy, którzy mówią, że może to oczywiście doprowadzić do znacznie poważniejszego konfliktu i wojny w ogóle jeszcze większej niż dzisiaj obserwujemy w tamtym rejonie świata, bo przecież w Syrii mamy regularną wojnę od lat. Natomiast ja bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo jednak to, co dzisiaj się dzieje na rynku ropy, to jest zupełnie inna sytuacja niż choćby w czasie pierwszej wojny lub drugiej wojny w Zatoce, czyli tego uderzenia na Irak. Jesteśmy po rewolucji łupkowej. To jest ten mniej więcej 2012-13 rok. Mamy grupę około 2000 producentów ropy łupkowej. To są i wielkie koncerny, i także niewielkie często firmy rodzinne. Mówię tutaj oczywiście o głównie firmach amerykańskich i kanadyjskich, przede wszystkim amerykańskich. I nawet jeśli doszłoby do eskalacji tego konfliktu, nawet jeśli cena ropy wzrosłaby jeszcze bardziej, nie wiem, przekroczylibyśmy 80 dolarów za baryłkę, to jest tak nieprawdopodobnie elastyczny rynek, to wydobycie ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, że moim zdaniem w ciągu miesięcy co najwyżej ilość ropy dostarczanej na rynek mogłaby wzrosnąć tak bardzo, że ten wzrost byłby zniwelowany. Więc jeżeli nawet dojdzie do wzrostu cen, to moim zdaniem będzie on nawet nie średnio, tylko krótkoterminowy. I to jest ta różnica między sytuacją sprzed 20 czy kilkunastu lat, mówię o tych właśnie dwóch wojnach z Irakiem, a tym, co się dzisiaj dzieje na rynku. Czyli kierowcy dzisiaj nie muszą się jakoś bardzo obawiać wzrostów cen? Absolutnie. Nie, na razie nie muszą się obawiać. Zgodzę się tutaj oczywiście, że ten rynek jest bardzo elastyczny. Sam OPEC ma w tym momencie na dzień dzisiejszy 2 miliony baryłek takiej wolnej mocy. To jest naprawdę dosyć sporo. Natomiast konflikt sam w sobie mógłby naprawdę doprowadzić do ogromnych wzrostów, do wzrostów ponad 100 dolarów za baryłkę. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że Iran kontroluje bardzo ważne miejsce, czyli cieśninę Ormuz, która jest odpowiedzialna za przesył ropy na poziomie 20 milionów baryłek, co jest... Bo z całego regionu. Tak, z całego regionu. To jest 20% całego zapotrzebowania na ropę. Wystarczy tylko wskazać, że we wrześniu, kiedy były ataki na Arabię Saudyjską, na tamtejszą infrastrukturę, to cena w jeden dzień skoczyła o 15%, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tutaj zawirowania te podażowe wyniosły około 2 do 3% całej tej światowej podaży, więc jeżeli mielibyśmy mieć nagle zastój na poziomie 20%, oczywiście jest to w tym momencie mało prawdopodobne, ale jeśli coś takiego by się wydarzyło, no to oczywiście wtedy ceny ropy naftowej mogłyby skoczyć do ponad $100 za baryłkę, natomiast na razie myślę, że powinniśmy się lekko uspokoić. Pełna zgoda, tylko cały czas jednak uważam, że to by było takie chwilowe, to byłby taki ruch na może na miesiące. Dokładnie tak. Dlatego, że mamy dzisiaj też wiele możliwości jednak rezerwowych, z których dzisiaj nikt nie korzysta, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast w długim okresie czasu, już mówiąc tak bardzo wprost, jeśli przy naprawdę bardzo negatywnym rozwoju sytuacji mielibyśmy, nie wiem, 5,50 zł za litr 95, czy może nawet 6 zł, to taka sytuacja trwałaby co najwyżej moim zdaniem kilka tygodni, no niech już będzie miesiąc, dwa miesiące, ale nie grozi nam moim zdaniem sytuacja, w której przez kolejne lata będziemy tyle płacić. Chyba że, ale to jest zupełnie inna sytuacja, będziemy mieli kolejne podatki, bo przecież pamiętamy o tym, od 1 stycznia znowu wzrosła opłata paliwowa. No albo ja bym nawet użył takiego sformułowania, jeden człowiek będzie chciał inaczej wykorzystać ten konflikt, a ten człowiek nazywa się Donald Trump i będzie naciskał na to, żeby ograniczyć eksport na przykład amerykańskiej ropy. Jak pamiętamy, przez ponad 30 lat taka blokada eksportu przerobionego surowca, czyli benzyny i oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała, więc tego typu wydarzenia, ale jeśli do tego nie dojdzie, to chwilowe ruchy jak najbardziej, nawet bardzo mocne, ale chwilowe. Znaczy z drugiej strony tutaj trzeba powiedzieć, że Donald Trump jest przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, więc jakby nie będzie chciał też wysokich cen ropy naftowej, więc myślę, że będzie raczej namawiał takich producentów jak OPEC, żeby jednak zwiększać produkcję, więc tutaj oczywiście zgoda, że raczej jednak nie szykuje nam się znaczna podwyżka cen, aczkolwiek w najbliższych tygodniach prawdopodobnie jednak te ceny na stacjach lekko podskoczą. No ale w sumie i tak niezłe wiadomości dla kierowców. Paradoksalnie rzecz biorąc, dobre też informacje na razie przynajmniej mamy dla tych osób, które nie wiem, za chwilę pojadą na narty za granicę, będą musiały kupić waluty albo spłacają raty kredytów ciągle jeszcze jakichś walutowych, bo złoty wcale nie osłabił się, jak to czasami, prawda, w wyniku takich napięć na rynkach światowych bywa, a wręcz jest mocniejszy nawet, paradoksalnie, prawda? Tak, bardzo bym się nie przejmował tymi ruchami. Zresztą mnie to czasem, tak powiem szczerze, pani redaktor, fascynuje to, jak takie ruchy o kilka groszy, albo wręcz o grosz czy półtora mamy i do tego nagle próbujemy dobudować jakąś ideologię. Ja byłem w końcu parę lat dealerem walutowym, więc coś na ten temat mogę powiedzieć. To jest takie słynne powiedzenie, dlaczego złoty się umacnił? No bo popyt przeważał nad podażą. No właśnie, może ktoś akurat podjął decyzję o zakupach, ale tu jest ciekawa sytuacja wbrew pozorom, bo przy eskalacji konfliktu ja nie mam wątpliwości, że złoty jednak miałby tendencję do osłabiania się, ale dzisiaj rano poznaliśmy nowe dane inflacyjne. Ja jestem tylko tym zaskoczony, że ja się spodziewałem tego wzrostu inflacji wcześniej, to znaczy mniej więcej od połowy roku. Tymczasem było dość spokojnie i teraz mamy ten skok inflacji. Moim zdaniem ona może przekroczyć nawet 4,5% w ciągu najbliższych miesięcy. No i to jest pytanie. Na razie większość z nas uważa, że to jest chwilowe. Ja, chociaż ja nie jestem taki pewien, czy to jest chwilowe, ale generalnie no, większość rynku, może tak to określmy, uważa, że to jest taki chwilowy skok i koniec roku powinien być lepszy. No ale jeżeli najbliższe miesiące pokażą nam jakieś czynniki, które mogłyby utrzymać tę wyższą inflację, no to pytanie, czy nie będziemy mieli podwyżek 100%, a to z kolei działa umacniająco na złotego. Więc tutaj choćby te dwa czynniki mogą już mieć bardzo duży wpływ na to, jak się będzie kształtował złoty w 2020 roku. No właśnie to jest ten przypadek, kiedy złoty się umacnia w momencie, kiedy rosną te oczekiwania na wzrosty stóp procentowych. No, mamy cel inflacyjny na poziomie 2,5%. W tym momencie inflacja wynosi 3,4%. Te wszystkie wzrosty kosztów, między innymi tutaj trzeba powiedzieć przede wszystkim o wywozie śmieci czy o kosztach energii, no to doprowadzi do tego, że inflacja prawdopodobnie przekroczy te 4%, czyli będziemy już mieli tą inflację znacząco powyżej tego tolerowanego zakresu przez NBP. Oczywiście NBP mógł podnosić już wcześniej stopy procentowe, ale się jakby przed tym wzbraniał, więc prawdopodobnie no na razie przynajmniej nie będzie mówił, że taka podwyżka ewentualnie się szykuje, więc myślę, że ta stabilność na złotym raczej się utrzyma i raczej ten złoty nie będzie zyskiwał w kolejnych miesiącach. Raczej myślę, że ten euro PLN utrzyma się gdzieś tam lekko poniżej 4,25. Jeszcze pamiętajmy o tym, że to są dane za grudzień, natomiast my mamy od 1 stycznia dokładnie. Wiele podwyżek. Do tego mamy podwyżkę płacy minimalnej. Tak jak powiedziałem, ja jestem zaskoczony tylko tym, że to dopiero teraz się dzieje, bo moim zdaniem ten wzrost kosztów, choćby kosztu energii, choćby kosztu płacy w postaci wzrostu wynagrodzeń, cieszymy się, że Polacy więcej zarabiają, ale to ja myślałem, że wcześniej zacznie się przekładać na wzrost inflacji. Oczywiście mamy także suszę, żywność, to wszystko wiemy. Myślałem, że to się wcześniej zacznie dziać, no ale się zaczęło. I ja muszę powiedzieć, jestem tutaj mniej optymistyczny niż moi koledzy. To znaczy, moim zdaniem ta inflacja pod koniec roku nie spadnie do takich poziomów 2,5%, 2,70%. Będziemy obserwować, będziemy komentować, a dzisiaj naszymi gośćmi byli Marek Zuber, ekonomista. Bardzo dziękuję. I Michał Stajniak z Domu Maklerskiego XTB. Dziękuję również bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Do godziny 19. Reportaż w Trójce. Na warszawskim Tarchominie już od ponad 20 lat trwa sąsiedzka wojna. Mieszkańcy osiedla przy ulicy Książkowej nie chcą na swoim terenie sąsiadów z ulicy Odkrytej i odgrodzili się od nich płotem. A kiedy w płocie pojawiła się niespodziewanie furtka, ktoś zastawił ją szambem. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka serialu reporterskiego Agnieszki Szwajgier zatytułowanego Historia bez wyjścia. Kroniki międzyludzkie, czyli kiepska komedia o tym, co nas boli. Odcinek pierwszy. Historia bez wyjścia. Na jednym z warszawskich osiedli mieszka pan Karol. Wraz z innymi mieszkańcami Tarchomina codziennie rano skacze przez płot. Stawiam jedną nogę, łapię się ob urącz, później drugą nogę, później przechodzę. Jak najnormalniej w świecie przez płot. Cyk, pyk, zakupy. Skaczą młodzi, skaczą starzy, kobiety w szpilkach i mężczyźni pod krawatami. A wszystko po to, aby skrócić sobie drogę do przystanku tramwajowego. To jest przystanek zaraz za tym blokiem. To jest fajnie skrócić. Trzeba nogę przełożyć i na plecak, trzeba powiesić. Lewą nogę przełożyć przez krzesło. A jeszcze prawą, tak? A jeszcze prawą, to jak komu wygodnie. To ile teraz zaoszczędziłam minut? Około 15. Powiem szczerze, no może teraz nie, ale o 8 rano to jest dla mnie bardzo duża różnica, naprawdę. I większość osób tak robi. Ja sama raz widziałam panią z walizką, jak ona to zrobiła, to nie wiem, ale ona i walizka przeszły. Proszę zobaczyć, jak tam są wytarte już, prawda, to ogrodzenie, no bo ludzie już aż powycierali. I ten proceder przechodzenia tędy trwa 20 lat. Tyle, ile te osiedla tutaj są. Pani Małgorzata również jest mieszkanką Tarchomina. Pewnego dnia wraca po pracy do domu przy ulicy Odkrytej. Książkowa i Odkryta. Tu jesteśmy po stronie Odkrytej, to jest właśnie to osiedle, a tam już jest Książkowa. I to jest 12 wspólnot, u nas są 3 wspólnoty. Tamten teren jest otwarty, tam jest kosmetyczka, tam jest fryzjer, usługi są. No i ten przystanek przede wszystkim. No przede wszystkim, to najważniejszy przystanek. Za dużo ludzi skacze, no. Zwłaszcza młodych, scenie sobie skoczy, no trudno. I tamta wspólnota, tamte osiedle, nic nie miło przeciwko temu, jak przeskakiwali tędy. Dziecko spadło, złamało rękę, dziewczynka strasznie obtłuczona była. Przyszedł kres, jeżeli już mieszkańcy na zebraniu mówią, no trzeba zrobić tą furtkę, dlatego że wszystko się może zdarzyć. Po kilku tygodniach w ogrodzeniu dzielącym obie wspólnoty pojawia się furtka. Mieszkańcy Odkrytej mogą przez nią wychodzić na teren sąsiedniego osiedla. Szczęście jednak nie trwa długo. Pan Karol jest zaskoczony, gdy po powrocie do domu okazuje się, że owszem, furtka jest w płocie, ale nie da się przez nią wyjść na zewnątrz. Tak jak my otwieraliśmy, to po prostu krata. Dwa przęsła i zwykłe ogrodzenie. Po odpowiedź udajemy się na drugą stronę płotu, do pani Anny, która nie ukrywa irytacji całą sytuacją i podkreśla, że formalnego zezwolenia na otwarcie furtki nigdy nie było. Furtka może jest w ich płocie, ale przejście jest na naszą nieruchomość. Nikt se tak od własnej, widzimy się, nie postawił furtki, tak? No bo to musiała być jakaś zgoda. Nikt nigdy do nas oficjalnie nie występował, żeby tam furtkę wykonać. Jak robili to, dlaczego nikt nie zareagował? Furtka pojawiła się znikąd. Jeden ze zwolenników furtki tłumaczy, że ciężko porozumieć się z drugą stroną, bo nie wiadomo, z kim tak naprawdę należałoby rozmawiać. Z tego co wiem, bo tam wynajmowałem kiedyś mieszkanie, to tam jest bodajże chyba ze 3 czy 4 wspólnoty. Tak naprawdę jest ich 12. No, już mówię tak w zaokrągleniu, tak? Otwarta furtka to dla mieszkańców Odkrytej nowe możliwości. Pani zobaczy, tu stoją śmietniki. Będzie szedł do przystanku, to co weźmie? Po otwarciu furtki zaczęła się turystyka śmieciowa. I do mnie dwoją mieszkańcy. A że mamy kilku mieszkańców emerytów, chodzących z psami, obserwujących rzeczywistość, to mamy, można powiedzieć, raport codzienny. Ile osób przeszło przez furtkę? Co robiło po przejściu przez furtkę? Ale sąsiedzki był natychmiast, że wychodzą już z workami. Tup, idą sobie do sklepu, wracają. Nie wiadomo, czy się nam pojawią gabaryty takie, które nie są odbierane przez miasto, czy ktoś nam raptem przez tą furtkę nie wyrzuci pralki, zmywarki, lodówki, paru innych rzeczy. Poza śmieciami jest jeszcze jeden powód, dla którego mieszkańcy z Książkowej nie chcą sąsiadów z Odkrytej na swoim terenie. Słyszałem, że chodzi o pieski, no. Że wyprowadzane są pieski tam, na tamte osiedle z tego osiedla. Ta słynna, ta psia kupa, no wiadomo, trzeba ją sprzątnąć albo nie sprzątnąć, ale no niestety pies też sikak. Jak nam, przepraszam, dane będzie zwiększy się, jakby mówiąc brzydko, populacja psów, Jak ten jeden biedny krzaczek będzie obsikiwany zamiast 5 przez 15 psów, to my tego krzaczka nie będziemy mieć po 2 miesiącach, bo tyle amoniaku nie zdzierży. Są kamery specjalnie zainstalowane i ochrona ma powiedziane, żeby zwracali uwagę, bo jest zakaz wyprowadzenia psów na sąsiednie osiedle. Byli tutaj panowie z psami, powiedzieli, że wolą iść nad Wisłę z psem, niż wychodzić tutaj, no bo po co? Żeby przejść tam na wał z psem, to trzeba pójść pół godziny. To jeżeli mają pół godziny czas wyjść z psem, to i mogą przejść 3 minuty dłużej na przystanek. Wygląda na to, że sprawa nie skończy się na zablokowaniu furtki. Rozpoczęły się sąsiedzkie podchody. Było wkopane najpierw przęsło, żeby nie móc otworzyć tej furtki. Przęsło zostało wyjęte. No to przęsło zostało zamiast wkopane w zabetonowane. Też zostało wyjęte. Jeden chłopak się wypowiadał tutaj z tego osiedla, że z ojcem wykopywał. Tak chyba się bawiliśmy kilkukrotnie. To znaczy za dnia było betonowane, w nocy znikało. Sąsiedzi z Książkowej musieli sięgnąć po bardziej radykalne środki. Postanowili zastawić furtkę kontenerem na śmieci. To jednak nie zrobiło wrażenia na sąsiadach z Odkrytej. Kontener był lekki, bo nikt tu śmieci nie wrzucał, więc go też przesunęli. Tam nogą, wie pani, a w ogóle z tamtej strony można było przejść i przesunąć. Tego było już za wiele. Zarządca terenu się zdecydował, że po prostu skoro wszystko przesuwają, to... Były przęsła, był kosz na śmieci, teraz mamy... szambo. Po co one wtedy postawili? No chyba namyślamy się, no bo jak otworzymy furtkę, no to wejdziemy na szambo. Znaczy szambo, no taki szambo murowane, które się wbudowuje w grunt. My jako zarządy nie wiedzieliśmy. To już zarządca, że tak powiem, zadziałał. To jest nasz teren. Jeśli dobrze kojarzę, to 6 czy 7 wspólnot podjęło decyzję, że idziemy krok dalej i jakby zdecydowali o tym. I dlatego, no a później jakby wszyscy już zostali poinformowani. Też dostałam informację, zdjęcie od zarządu. Mówiła, co to jest? Ja mówię, nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło. Tak. To ja się tylko później dowiedziałam, że jeszcze po tym, jak stawili szambo też było próbowane przesunąć tamtej strony. Strona Odkrytej zamówiła koparkę i przez furtkę próbowała szambo koparką przesunąć. Dla mnie jest to dramatyczna sytuacja, gdzie wszyscy zamawiają koparki, a nikt nie może telefonu albo maila, albo pisma wykonać. Pani Małgorzata z Odkrytej żali się, że z koparką nie wyszło, bo szambo było zbyt ciężkie, więc sąsiedzi zamówili większą koparkę. Na szczęście, mówi pani Anna, zdążyliśmy dociążyć szambo. Po tym jak przyjechała koparka, do szamba musiał być stawiony dociążnik. Co nie uszło uwadze sąsiadów z Odkrytej. Teraz jeszcze włożyli w to szambo jakieś betonowe płyty. Tylko się tylko zastanawiam. Ile wydali pieniędzy na to szambo i kto tak naprawdę jest odpowiedzialny na to, bo to jest naprawdę niegospodarowanie pieniędzmi tutejszych lokatorów. No to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie wiem, jeden ruch i dziecko wpada do szamba. Czy nie lepiej by było porozmawiać przed tym? Ci ludzie sąsiadują ze sobą 20 lat. My na razie rozmawiamy, wersja wet za wet, szambo za szambo. To do niczego nie prowadzi. Z szamba można się jakoś wygrzebać, ale smrodu, jakie zostawiło, nie da się usunąć. Jeżeli wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze, prawda? Zaproponowali 2,5 tysiąca złotych miesięcznie za przechodzenie przez tą furtkę. No uśmiechnęłam się trochę, bo jest to dla nas wysoka kwota. Mieszkańcy nad tym myślą, ja również, tylko że ja sama nie mogę podjąć decyzji. Wspólnoty z Książkowej mogą zgodzić się na otwarcie furtki, ale oprócz opłaty chcą, aby Odkryta zamontowała monitoring przy furtce, by móc wyłapać tych, którzy chcieliby podrzucić swoje śmieci. Żądają też, by Odkryta postawiła dodatkowy śmietnik tuż przy bramce. Jak ktoś kupuje mieszkanie, to wie, jaką ma drogę z punktu A do punktu B, tak? Jeżeli chcą przechodzić szybciej, mamy mnóstwo mieszkań do wynajęcia na Książkowej. Będzie bliżej. To nie zmieni faktu, że co jest szambem, no nigdy nie będzie perfumerią. No jest to mało PR-owe, no. No ale co ja zrobię, jak nic innego nie działa, no. Nie wiem. Nie wiem, co blokuje tamtą stronę. Natomiast wiem, że na pewno zarządy z mojej strony pierwsze nie wyjdą. I nie mają takiego obowiązku na tą chwilę. Jak mówię, chcesz mieć coś, idziesz i prosisz. Z punktu widzenia takiego człowieczeństwa to jest w ogóle nielogiczne. No bo skakać możemy, tak? Ale wyjść po ludzku nie możemy. Ja rozumiem, że oni mówią, że to jest ich prywatny teren. Ale proszę zauważyć, że to jest teren otwarty. Bo gdyby był zamknięty, no to wiadomo, że by było to zupełnie inaczej. Można było 20 lat skakać i dużo ludzi przechodzi tędy. To dlaczego nie można wyjść po ludzku furtką?